Jest dokładnie 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Audycję popołudniową rozpoczynamy od najważniejszej informacji. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Specjalna renta dla niesłusznie skazanego za gwałt Tomasza Komendy. Decyzję podjął premier. Krakowski sąd zgadza się na wyjazd oskarżonego o wielomilionowe wyłudzenia Marcina Dubienieckiego. Prokuratura składa zażalenie. Prezent na Wielkanoc od PKP. Podczas świątecznych wyjazdów dłuższe składy i częstsze połączenia. Nic nie wynagrodzi Tomaszowi Komendzie cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu, napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Skazany za zabójstwo i gwałt mężczyzna stracił za kratami 18 lat. Do czasu, gdy uzyska odszkodowanie w sądzie, nie pozostanie bez pomocy, zapewnia premier. Zadecydowałem o przyznaniu mu renty specjalnej i w ciągu najbliższych kilku dni sfinalizujemy wszelkie formalności. 15 marca sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolnił Tomasza Komendę z odbywania kary. Prokuratura nie chce, by Marcin Dubieniecki wyjechał z kraju. Podejrzany o wyłudzenie kilkunastu milionów złotych z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje wyjazd do USA na konsultacje medyczne. Krakowski sąd zgodził się na zawieszenie na 2 tygodnie zakazu opuszczania kraju. Śledczy wyślą zażalenie na tę decyzję sądu, zapowiada prokurator Włodzimierz Krzywicki. Postanowienie jest w ocenie prokuratora niezasadne, dlatego że wprowadza instytucję prawną nieznaną polskiemu porządkowi prawnemu, dlatego że środek zapobiegawczy albo się stosuje, albo się go uchylaj. Nie stosuje, natomiast nie ma mowy o czymś w rodzaju zawieszenia stosowania środka zapobiegawczego. Marcin Dubieniecki był aresztowany przez 14 miesięcy. Potem zmieniono środek zapobiegawczy na zakaz opuszczania kraju, kaucję i obowiązek zgłaszania się na policję. Został zatrzymany pod koniec sierpnia. Zarzucono mu kierowanie grupą przestępczą, wyłudzenie środków publicznych i pranie brudnych pieniędzy. Dłuższe składy i częstsze połączenia zapowiadają na święta kolejarze. Więcej miejsc będzie przede wszystkim na trasach dalekobieżnych i między największymi miastami, ale też na lokalnych trasach, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity. Na bieżąco będziemy cały czas monitorować frekwencje w naszych pociągach i jeżeli zauważymy, że dane połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem, no to wtedy w miarę możliwości będziemy dostawiać dodatkowe wagony. Możemy sprowadzić nawet wagony z innej części Polski, żeby do tego pociągu je dostawić. By uniknąć kolejek, warto kupować bilety przez internet. Dla nas jest to bardzo ważna informacja, ponieważ gdy mamy sygnał, że dane połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem, to jesteśmy w stanie wcześniej zareagować. Na naszej stronie internetowej jest specjalna zakładka, gdzie dane są codziennie aktualizowane, także też można sprawdzić, czy w danym pociągu są jeszcze miejsca, czy może należy wybrać następny pociąg. Komunikacyjny szczyt na kolei potrwa do wtorkowego poranka. Francuska policja ujęła mężczyznę, który, jak się przypuszcza, był sprawcą porannego ataku na grupę żołnierzy wychodzących z koszar. Prowadzący śledztwo sprawdzają, czy to on prowadził użyty do ataku samochód. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Mężczyznę zatrzymano w Grenoble, niedaleko miejscowości Vars u stóp Alp, w której mieszczą się koszary strzelców alpejskich. To przy wyjściu z nich, gdy do porannej przebieżki szykowała się grupa żołnierzy, nastąpił atak. Według ich relacji najpierw sprawca obrzucił ich obelgami, a następnie zawrócił, jadąc pod prąd, usiłował ich staranować. Gdy mu się to nie udało, uciekł z miejsca zdarzenia. Nikt nie odniósł obrażeń. Wiadomo było, że sprawca poruszał się szarym Peugeotem. Znane były numery rejestracyjne pojazdu. Najprawdopodobniej kierowcy towarzyszył uzbrojony pasażer. Dochodzenie w sprawie okoliczności ataku wszczęła prokuratura w Grenoble. Jak na razie nieznane są motywy, jakimi kierował się napastnik. Czy w grę wchodzą sprawy osobiste, między innymi media mówią o zemście, czy zamach terrorystyczny, taki jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu w podobnych okolicznościach w Carcassonne. Także w ubiegłym tygodniu w Tarn zatrzymano sprawcę ataku. Powiedział, że zrobił to dla żartu. Został skazany na 4 miesiące więzienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Reportaż Agnieszki Czyżewskiej, Jacquemin z Radia Lublin, będzie reprezentował Polskę na 70. międzynarodowym konkursie Pri Italia. Audycja Jestem Ruzia powstała podczas zjazdu Lublinerów, żydowskich mieszkańców miasta i ich potomków. Była wśród nich Róża Lipszyc. Po latach poczuła się na tyle bezpieczna, że wróciła, by opowiedzieć wszystkim, w jaki sposób się uratowała, mówi Katarzyna Michalak z redakcji reportażu Radia Lublin. Słyszymy bohaterkę w takim niezwykłym ultra zbliżeniu, ale jest to również opowieść bardzo lubelska, bardzo osadzona w pejzażu Lublina, Starego Miasta. Konkurs radiowców Pri Italia odbędzie się w tym roku na Capri w 3 kategoriach. Dokument, reportaż, słuchowisko i muzyka. To był serwis Trójki. A i co ja właściwie mógłbym przy tej okazji Państwu opowiedzieć? Dzisiaj zachmurzenie na ogół duże, wszyscy to widzimy, tylko na zachodzie i południu kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Czy to akurat ktokolwiek z Państwa zauważył? Temperatura maksymalna od 1 stopnia, 4 na północnym wschodzie oraz na krańcach północnych do 6-9 na przeważającym obszarze i 10 stopni miejscami na południu. No dzisiaj w Warszawie sypało, jakby to, proszę Państwa, nie początek wiosny, tylko prawdziwa zima. No i rozpoczęło się szukanie winnych. Topienie marzanne na zasadzie odganianie zimy. Najwyraźniej ktoś nie spalił. Można tak wnioskować, no, skoro marzana symbolizuje zimę. 22,7 trójek, jeśli Państwo mają jakieś swoje pomysły. Dlaczego taka pogoda za oknem? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując laptop gamingowy Omen z procesorem Intel Core i5, z grafiką 4 giga i dyskiem twardym 1 terabajt za 3699 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do 19 w audycji popołudniowej m.in. Święte Miasto Trzech Religii. Co roku o tej porze oblegane przez pielgrzymów. Głośna i zatłoczona w tych dniach jeszcze bardziej niż zwykle. Jerozolima szykuje się do przyjazdu gości z całego świata, chrześcijan oraz Żydów. To miał być spokojny, rodzinny wieczór. I nagle wpada czterech panów, dwie panie. Myślałam na początku, że to są bandyci, bo się nie przedstawili. Potem dopiero, mówiąc mi po imieniu, powiedzieli, że są z policji. Zakuli mnie przy dzieciach w kajdanki. Prawie rzucili na ziemię. Wyrzucono mi wszystkie rzeczy z szafy. Zrobiono tam kipisz potworny. No niesiono błota do domu. Przeszukano cały dom. Dzieci oczywiście się rozpłakały. Mieliśmy wychodzić i jechać do Radomia na komendę wojewódzką. Przyszedł pan i powiedział, że to jest pomyłka. To była bardzo przykra sytuacja. Tym razem ofiarą błędu policji została reporterka Trójki. Są okazami zdrowia, o które zresztą na co dzień dbają najlepsi lekarze. Dlaczego więc tyle jest przypadków nagłej śmierci wśród sportowców? Znalazłem takie statystyki, że nagłe zgony wśród sportowców to w 92-98% przypadków są spowodowane groźnymi zaburzeniami rytmu serca i około 90% nagłych zgonów wystąpiło w czasie zawodów, treningu lub bezpośrednio po nim. CBA zatrzymało byłego wiceministra finansów w latach 2008-2015. To efekt śledztwa w sprawie tzw. afery hazardowej. Za zasadne należy uznać przedstawienie zarzutów byłemu wiceministrowi finansów niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez tych wielkich przedsiębiorców na rynku hazardowym, którzy te automaty umieszczali i czerpali z nich zyski. Do Brexitu został dokładnie rok. W Trójce odwiedzimy jedno z bardziej eurosceptycznych miast Wielkiej Brytanii. Dźwigi się uginają, ciężarówki, a raczej ciężarówy suną dostojnie. A ogromne statki przypływają z Holandii, z Francji, ale też z Chin czy z Japonii. Przed 19 posłuchamy także brzmienia instrumentów dawnych. No to ja akurat mam dzisiaj przy sobie rebek. To jest w ogóle instrument zrobiony z jednego kawałka drewna. Z przodu ma podstawek, ma tylko 3 struny akurat, bo tak rebeki miały. Dzisiaj wieczorem w Krakowie po raz pierwszy będzie można posłuchać niedawno odnalezionego dzieła Wacława Szamotu. Kompozytor nazywany bywa Chopinem XVI wieku. Będzie też o innym odkryciu, znanym od lat. Całun turyński jest jednym z najczęściej badanych naukowo przedmiotów w historii cywilizacji. To jest widzialny dowód czegoś, co i tak zawsze wierzymy. Pierwszy raz takie coś w życiu widzę. Wielkie przeżycie dla mnie, bo to jest jednak jakieś przygotowanie do tych świąt wielkanocnych, jakieś przeżycie takie. Przybliżenie do Pana Jezusa, historii Jego życia. Więcej o tym w reportażu po 18. zd@polskieradio.pl 22,7 trójek 71-335 w każdej sprawie do dyspozycji do 19, a może gdzieś jednak w Polsce przyszła wiosna, czekamy na wiadomości. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zd@polskieradio.pl. Potwierdzam zaistnienie rozpogodzeń w Cieszynie. Umożliwiły umycie okien nawet. Pani Moniko, no pani jest pewnie szczęśliwą osobą, takich w kraju pewnie niewiele. Wiążę swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwieje echem strasznych myśli wybrzmiewa. Twoje ostatnie zdanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Zbiegane słowa jak zwierzyna lecą pod koła, a w chłodnicy serca docisnąć pasem. Nie kocham cię, kocham. 71-335 w Jeleniej Górze zaczęło świecić słońce. Wysłał ktoś SMS. W Będzinie także piękna pogoda. My również pozdrawiamy. Za chwilę o pogodę w Jerozolimie zapytamy naszego korespondenta. Zapraszamy do Trójki. To już 13 minut po 16. Setki gości z całego świata zjeżdżają do Jerozolimy. Dzisiaj rozpoczęły się tam uroczystości Triduum Paschalnego. Dla katolików to najważniejszy czas w roku, upamiętniający mękę i śmierć Chrystusa. W tym roku gości w Jerozolimie będzie jednak więcej niż zwykle, bo Wielkanoc jest obchodzona równocześnie z żydowskim świętem Paschy. W mieście świętym dla trzech religii jest Wojciech Cegielski, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, witaj. Powiedz proszę, jaka atmosfera dominuje w tej chwili w Jerozolimie? Co w tej chwili widzisz, w którym jesteś miejscu? Mówiłeś najpierw o pogodzie, to powiem tylko, że jest oczywiście dużo cieplej niż z tego, co widzę w mediach społecznościowych, co do tego, co dzieje się w Polsce, ale dzisiaj jest rzeczywiście bardzo duży wiatr, więc pielgrzymi, którzy są niemal na całym Starym Mieście, pielgrzymi chrześcijańscy, katolicy, ale też żydowscy goście, gdyż w tym roku Wielkanoc zbiega się w czasie z żydowską Paschą, no ci pielgrzymi muszą od tego wiatru się chronić, bo no jest to naprawdę nawet dowód wiatru przed chwilą usłyszeliśmy. Tak, dokładnie tak. Cały czas wieje. Ale podobno taki wiatr wiał też dokładnie 2000 lat temu, tak twierdzą, przynajmniej tak twierdzi część biblistów. W wieczerniku, obok którego w tej chwili jestem, zakończyło się już nabożeństwo wielkoczwartkowe. Krótkie nabożeństwo, bo wieczernik to jest miejsce sporne między judaizmem a chrześcijaństwem i jest administrowane przez Izrael, więc Wielki Czwartek w tym miejscu, gdzie Jezus spożywał swoją ostatnią wieczerzę wraz z uczniami, jest tylko właśnie takie krótkie nabożeństwo prowadzone przez ojców franciszkanów, czytanie fragmentów Pisma Świętego i tu na to nabożeństwo przyszły tłumy ludzi, między innymi z Polski również, ale też z bardzo odległych zakątków świata, takich jak na przykład Brazylia czy Chile. Ale to złożenie dwóch świąt, żydowskiego i katolickiego, powoduje rzeczywiście, że Jerozolima jest bardzo mocno zatłoczona, a na samym Starym Mieście w wąskich uliczkach pomiędzy straganami z pamiątkami niemal nie da się przejść. Głośna i zatłoczona, w tych dniach jeszcze bardziej niż zwykle, Jerozolima szykuje się do przyjazdu gości z całego świata. Tłumy widać w Bazylice Bożego Grobu. Przełożony Bazyliki, franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek, mówi, że to dopiero początek. W dzisiejszym dniu jest troszeczkę mniej może ludzi, ale rzeczywiście za chwilkę zaczną się też schodzić, ponieważ zaczyna się już jakaś kolejna liturgia. Dlatego tych ludzi, pielgrzymów, turystów będzie coraz więcej. W piątek ulicami Starego Miasta przejdzie najbardziej uroczysta Droga Krzyżowa. W procesji pójdą zarówno miejscowi, palestyńscy chrześcijanie, ale i goście z całego świata. To jest fascynujące, jak ten wielki tłum idzie uliczkami z Starego Miasta, przechodzi od stacji do stacji. Zresztą może się tak zdarzyć, że ktoś dopiero wychodzi z pierwszej stacji, a gdzieś z przodu słyszy w głośnikach stacja szósta. Więc ten tłum jest ogromny, wszyscy chcą być w tym momencie na tej właśnie drodze krzyżowej. Mówi mi ksiądz Piotr Żelazko, polski duchowny pracujący w parafii katolików języka hebrajskiego w izraelskiej Berszewie. Ta wspólnota również przyjedzie w Wielki Piątek do Jerozolimy. Wielkanoc w Jerozolimie różni się od świąt w Europie. W Bazylice Bożego Grobu najważniejsza msza w roku, ogłaszająca początek Wielkanocy, jest odprawiana już w sobotę rano. Powodem jest status quo, czyli umowa pomiędzy wspólnotami chrześcijańskimi, mówiąca o tym, kto i w jakich godzinach może odprawiać swoje liturgie. Dla nas może być to zaskoczenie, natomiast tutaj ze względu na to, że pozostałe kościoły mają swoje obrzędy, mają swoje kalendarze, franciszkanom, którzy są odpowiedzialni za liturgię Bożego Grobu, nie udało się zmienić tego kalendarza, więc wszystko odbywa się rano. Chrystus zmartwychwstał w Bożym Grobie w sobotę rano. Podkreśla pracujący w Jerozolimie dominikanin ojciec Łukasz Popko. W innych kościołach w mieście msza zmartwychwstania odprawiana jest w sobotni wieczór, a rezurekcja w niedzielę rano. U dominikanów na niedzielnej mszy widać katolików z całego świata. Najczęściej mamy pielgrzymów z Afryki, którzy bardzo pięknie nam tańczą, do tego stopnia, że dodają takiego ducha świętowania, który chyba my, Europejczycy, możemy bardzo pozazdrościć, więc spotykają się tutaj u nas w Azji, dokładnie chyba wszystkie kontynenty świata. W piątkowy wieczór, gdy katolicy wspominają ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa, Żydzi zasiądą do uroczystej kolacji sederowej. Rozpoczyna ona Paschę, czyli święto upamiętniające wyjście narodu wybranego z niewoli w Egipcie. Sederowa kolacja składa się ze ściśle określonych potraw. Na stole są specjalne zioła, 4 kielichy wina oraz niekwaszony chleb. Kwaszony chleb symbolizuje wszystko to, co przeszkadza w modlitwie, dlatego w czasie Paschy jemy tylko macę, prosty chleb z mąki i wody. Mówi Ralph, amerykański Żyd z New Jersey. Pascha i Wielkanoc w tym samym czasie zdarza się raz na kilka lat, ale nie jest to przypadek. Przypomina to o wspólnych korzeniach judaizmu i chrześcijaństwa. To, co różni, to długość świętowania. Wielkanoc kończy się w poniedziałek, a Pascha w następny piątek. Z Jerozolimy relacjonował wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Tu Trójka, 19 minut po 16. All for once in my life, could just something go right? All for once in my life, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting all my life. All my life. Tu audycja popołudniowa, 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Podobna historia mogła przydarzyć się każdemu. Trafiło na naszą dziennikarkę, Annę Rokicińską. Jej wczorajszy wieczór zamienił się w koszmar za sprawą niezapowiedzianej wizyty policjantów. Tą sprawą zajmuje się Marcin Pośpiech, który jest teraz w studiu. Witaj. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Tak, faktycznie rzecz miała miejsce w domu naszej koleżanki w okolicach Sochaczewa. Około godziny 19.30 bez pukania i dzwonienia weszło do niego 6 nieumundurowanych funkcjonariuszy. Relacjonuje dziennikarka Trójki Anna Rokicińska. Relaks po pracy i nagle wpada 4 panów, 2 panie. Myślałam na początku, że to są bandyci, bo się nie przedstawili. Potem dopiero mówiąc mi po imieniu, powiedzieli, że są z policji. Zakuli mnie przy dzieciach w kajdanki. Prawie rzucili na ziemię. Dzieci oczywiście się rozpłakały. To była bardzo przykra sytuacja. Czy zostałaś wylegitymowana? Zażądano ode mnie najpierw dowodu osobistego. Potem przeszukano mi plecak. Znaleziono w nim trójkowy mikrofon, legitymację prasową. To nie powstrzymało panów, żeby wykonywać dalsze czynności. Zaczęło się przeszukanie. Wyrzucono mi wszystkie rzeczy z szafy. Zrobiono tam kipisz potworny. Naniesiono błota do domu. Przeszukano cały dom. Zabrano mi komórki, zabrano pendrive'y. Podano imię i nazwisko jakiegoś człowieka, którego ja nie byłam w stanie skojarzyć. Najbardziej agresywny z nich powiedział, że... Jak to? Ja nic o nim nie mogę wiedzieć, że kłamie. Mówił do mnie po imieniu. Trwało to wszystko 3 godziny. Skończono o 22.30 w bardzo kuriozalny sposób, ponieważ gdy już podpisałam dokumenty, że jestem zatrzymana, przyszedł pan. W momencie, kiedy już miałam kurtkę założoną, mieliśmy wychodzić i jechać do Radomia na komendę wojewódzką. Przyszedł pan i powiedział, że to jest pomyłka. Oni szukali Anny w remontowanym domu, ale to nie jest ten dom. Okazało się, że ten dom, którego oni szukają, jest 2 domy dalej. Ja przez północy uspokajam dzieci. Moje dzieci powiedziały, że do końca życia tego nie zapomną. Nie życzę tego najgorszemu wrogowi, takiej pomyłki. Dlaczego nęka się po nocy niewinnych ludzi? Czy oni znali w ogóle nazwisko tej Anny, tej drugiej Anny, której szukali? W trakcie przeszukania, mniej więcej tak w połowie, po 1,5 godziny, padło pytanie, czy jest tu w okolicy jakaś inna Anna. Ja odpowiedziałam, że nie wiem, bo nie mogłam zebrać myśli. Nie, po prostu czułam się jak w procesie Franca Kawki. Powiedz jeszcze słowo o tym, jak ci policjanci się wobec ciebie zachowywali. Jeden z nich był bardzo agresywny wobec mnie. Najpierw na początku mówił, zwracał się do mnie po imieniu. Padały wulgaryzmy także wobec dzieci. Szantażowano mnie emocjonalnie, że oprócz mnie zatrzymają także męża, a dzieci wylądują w policyjnej izbie dziecka. Wmawiano mi, że ja tutaj coś ukrywam, że nie mówię prawdy, że nie chcę im powiedzieć niczego. Oni w trakcie wykonywania tych czynności rozmawiali o swoich prywatnych sprawach, o jakichś kochankach, o jakichś swoich karierach, że nie wspomnę o tym, że jeden z nich, kolokwialnie mówiąc, puścił bąka i powiedział po czym. Dla mnie to jest, no, niebywałe, no bo... To przy dzieciach się wszystko działo. To się działo wszystko przy dzieciach. Ile twoje dzieci mają lat? 11 i 8. Dodam, że po tym całym zajściu poprosiły tatę, żeby spał razem z nimi w jednym łóżku. I żebyśmy koniecznie zamknęli drzwi, żeby nikt nie mógł tu wejść, bo my nie mamy w zwyczaju zamykania tych drzwi przed tym, zanim pójdziemy spać. Dlatego, że to jest wieś. Nikt nam niczego nigdy nie ukradł. Jesteśmy takim trochę domem otwartym. Każdy może tutaj do nas przyjść, zapukać, wejść. No i przyszli, tak, przyszli. Bez pukania, dodam, bo nawet nie zapukali. Dziś rozmawialiśmy o tej sprawie z rzeczniczką Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, ale zanim wyjaśnienia ze strony policji i głos ekspertów, na jakich zasadach i w jakich sytuacjach policjant może wejść do naszego domu? Mówi doktor nauk prawnych, specjalista prawa karnego Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przede wszystkim podstawową kwestią jest to, że przepisy prawa pozwalają przeszukać lokal przede wszystkim i wyłącznie na podstawie zgody prokuratora. Natomiast wyjątkowo tylko na tak zwaną legitymację, która później to przeszukanie będzie ewentualnie zatwierdzone bądź nie przez prokuratora. Natomiast ponieważ taka możliwość takiego wyjątku jest, dotyczy to oczywiście przede wszystkim przypadków no, takich nagłych, których jest to niezbędne, żeby na przykład kogoś przeszukać kogoś mieszkania. No nie wiem, ścigamy przestępcę, on się schował do siebie w mieszkaniu, no nie możemy powiedzieć, okej, to jak on się schował w tym mieszkaniu, to my teraz musimy szukać prokuratora, który nam da nakaz, prawda? Więc, ale to są tego rodzaju przypadki i tak powinno być. Tymczasem, no niestety standardem staje się to, że korzystamy z tej drogi, która jest teoretycznie wyjątkowa. I jeszcze jeden głos eksperta, mówi specjalistka prawa karnego, mecenas Joanna Wołek-Łysoń z kancelarii KOLS. Podczas takich czynności przeszukania powinniśmy domagać się zawsze swoich praw. Zawsze powinniśmy żądać od policjantów, oprócz okazania legitymacji służbowej, jakiegoś dokumentu, nakazu kierownika jednostki, z której pochodzą ci policjanci, o tym, że takie przeszukanie jest planowane. Potem to będzie zatwierdzone prawdopodobnie, powinno być postanowieniem sądu bądź prokuratora. Takie sytuacje powinny dać się wyjątkowo, w rzadkich przypadkach, takich przypadkach, w których nie mają policjanci postanowienia sądu bądź prokuratora o tej czynności. To tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienia prawników, a posłuchajmy rozmowy z rzeczniczką Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, Katarzyną Kucharską. Na jakiej podstawie wczoraj policjanci wieczorem wyszli do domu, w tym przypadku tutaj osoby pokrzywdzonej? Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą realizują czynności w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłudzania kredytów na wielką skalę. Wytypowany został adres, gdzie miały znajdować się urządzenia mogące służyć do popełniania tych przestępstw. Dlatego wczoraj w godzinach wieczornych w powiecie sachaczewskim weszli do mieszkania, do adresu, który został wytypowany, gdzie właśnie te urządzenia miały się znajdować, w celu ujawnienia tych właśnie urządzeń. Proszę powiedzieć, bo tutaj z relacji osoby, która właśnie była w tym momencie w domu, wynika, że policjanci nie mieli nakazu, więc raz jeszcze pytam, na jakiej podstawie policjanci weszli do domu tutaj tej osoby? Czy była zgoda przełożonego lub sądu lub prokuratury? Policjanci weszli do mieszkania, okazując swoje legitymacje służbowe. Wykonane przez nich przeszukanie, tak jak każde inne, wymaga zatwierdzenia po wykonaniu tych czynności, wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. Proszę pani, ale oboje wiemy, że na legitymację można wejść tylko w przypadkach, kiedy na przykład w domu ukrył się uciekający przestępca i policjant wtedy może pokazać legitymację i wejść, ponieważ w tym momencie nie ma możliwości, aby był na miejscu prokurator. I to jest ten wyjątek, czyli sytuacja nadzwyczajna. Czy policjanci, przystępując do tych czynności wczoraj wieczorem o 19:30 w tym domu w Sochaczewie, mieli zgodę przełożonych, nakaz przełożonych lub też nakaz prokuratora lub sędziego? Wczoraj w trakcie wykonywania czynności policjanci mieli jak najbardziej nakaz przełożonych, a przede wszystkim okoliczności, które ujawniły, wskazywały na to, że jest bardzo pilna potrzeba wykonania tych właśnie czynności. Czyli mieli nakaz. Czemu w takim razie nie chcieli tego nakazu pokazać wczoraj? Powiedziałam, że policjanci okazali legitymację, a czynność ta zostanie zatwierdzona po zapoznaniu się przez prokuratora. Policjanci mieli nakaz, ale nie chcieli go pokazać. Moja koleżanka poprosiła policjantów o okazanie nakazu. Panie redaktorze, policjanci nie mieli nakazu, ale tak jak sam pan powiedział, są sytuacje, które zmuszają do natychmiastowego podjęcia działań i tak było również w tej sytuacji. Proszę pani, policjanci nie wiedzieli, jak na nazwisko ma osoba poszukiwana, ani jaki jest dokładny adres, co później też sami przyznali. Na jakiej podstawie twierdzi więc pani, że musieli natychmiast podjąć te czynności? Czy w tym domu ukrywał się jakiś przestępca? Tam był mąż, kobieta oraz dwójka dzieci w wieku 8 i 11 lat. Celem policjantów było przede wszystkim ujawnienie i zabezpieczenie urządzeń, które miały służyć do popełniania przestępstw. Podkreślę, że były to przestępstwa wyłudzania kredytów na wielką skalę. Czemu ta osoba została skuta, była skuta i w takim stanie była przez 3 godziny i także w kajdankach musiała iść do toalety? Czy to jest standardowa procedura w takich sytuacjach? Całość wykonywanych na miejscu czynności przebiegała spokojnie, jednak zachowanie kobiety, w której domu wykonywano te czynności, zaniepokoiło na tyle policjantów, że byli zmuszeni po prostu założyć jej kajdanki. Szanowna pani, zgodnie z prawem takie czynności mogą być dokonywane w momencie, kiedy zostaną osoby nieletnie przeniesione do innego pomieszczenia. Czemu tutaj policjanci się w ten sposób nie zachowywali? I przez ten cały czas, kiedy, jak relacjonuje ta osoba, policjanci zachowywali się w sposób niezwykle wulgarny, przepraszam za cytat, ale jeden z policjantów puścił bąka przy stole, a potem skomentował to, po czym ma takie dolegliwości gastrologiczne, no nie wyobrażam sobie, że to jest zmyślona historia, bo naprawdę trzeba mieć wyobraźnię jak Tolkien. Czemu policjanci się w ten sposób zachowali? Czemu nie przenieśli dzieci, które płakały, do innego pomieszczenia? Zaraz po wejściu do mieszkania dzieci zostały odizolowane do innego pomieszczenia, gdzie przebywali z nimi policjanci. Dzieci były zaopiekowane, były cały czas w towarzystwie swojego ojca. Rozumiem, że to jest słowo przeciwko słowu w tym przypadku. Chciałem też panią zapytać, czemu rzeczy były wyrzucane z szaf? Czemu na przykład zabrany został telefon komórkowy tej osoby? Czemu policja chciała numer adwokata tej osoby? Czy to jest standardowa procedura? W tym domu policjanci, jak podkreślam, pojechali przede wszystkim po to, aby ujawnić urządzenia. Aby takie rzeczy ujawnić, muszą dokonać przeszukania i to przeszukanie zostało wykonane. Tyle, że miała założone kajdanki, ale cała interwencja przebiegała spokojnie. Wybaczy pani, przy dzieciach założono matce kajdanki i pani mówi, że to było wszystko spokojnie. Dziwi się też pani nerwom, kiedy o 19:30 wpadają osoby, które się nie przedstawiają, zwracają się per ty i nie mają nakazu. Chciałem też panią zapytać, czy państwo przeprowadzili jakieś rozpoznanie przed tymi czynnościami? Tak, panie redaktorze, przeprowadziliśmy rozpoznanie i jak podkreślałam, mieliśmy wszelkie przypuszczenia, wszelkie prawo do tego, żeby przypuszczać, że w tym domu znajdują się te urządzenia. Jak państwo przeprowadzili to rozpoznanie? Bo powtórzę to. Policjanci wiedzieli, że osoba poszukiwana, podejrzana, ma na imię Anna oraz mieszka w remontowanym domu. Wybaczy pani, ale no, sporo może być takich osób w Polsce. Panie redaktorze, niestety na temat szczegółów pracy operacyjnej nie mogę ujawniać. Mogę zapewnić tylko, że mieliśmy wszelkie powody przypuszczać, że chodzi o ten dom i o tę osobę, do której domu weszli policjanci. Co państwo mają zamiar zrobić w tej sprawie? Czy będą jakieś konsekwencje dla tych funkcjonariuszy za ich zachowanie? Miejscami bardzo wulgarne, bo oni opowiadali o swoich kochankach, o robieniu kariery, bluźnili przy tym. Trudno mi się ustosunkować do jakby osobistych tutaj takich zachowań policjantów. Ale aby upewnić się, czy wszystko było prawidłowo, co na tę chwilę wskazuje, że wszystko przebiegało tak jak należy, dla wyjaśnienia tej sprawy decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które ustali, czy wszystko przebiegało zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami. Czy to był błąd policjantów? Trudno mówić tu o błędzie. Tak jak powiedziałam, wszczęte postępowanie wyjaśni, czy zachowane były wszystkie procedury. Dodajmy tylko, nie czekając na wyniki wewnętrznego dochodzenia policji, że wczoraj wieczorem przeprowadzający czynności policjanci przyznali się do błędu i za niego przeprosili. Dziś naszą koleżankę przeprosił też bezpośredni zwierzchnik funkcjonariuszy i tak jak mówiła pani rzecznik, także komendant wojewódzki policji ma się przyjrzeć, w jaki sposób wczoraj przeprowadzona była akcja policji. Wszystkie te informacje zebrał Marcin Pośpiech. Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy. O tę sprawę w Pulsie Trójki zapytamy także wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Puls tradycyjnie 17:45. A już teraz skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Jacek K. nie trafi do aresztu. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków służbowych. Śledztwo dotyczy afery hazardowej. Prokuratorzy nie wnioskują o areszt. Jak poinformowano po przesłuchaniu w Białymstoku, podejrzanemu postawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. Areszt zastosowano natomiast wobec Tomasza J., podejrzanego o wysadzenie w powietrze kamienicy na poznańskim Tępcu. Prokuratura zarzuca mu także zabicie żony i znieważenie jej zwłok. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W solidarności z Londynem Gruzja postanowiła o wydaleniu rosyjskiego dyplomaty z sekcji rosyjskich interesów w ambasadzie Szwajcarii w Tbilisi. Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją wkrótce po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. Rok później Szwajcaria otworzyła w swojej ambasadzie w Tbilisi sekcję interesów Federacji Rosyjskiej. W związku z próbą otrucia Siergija Skripala MSZ Gruzji potępiło użycie na terenie Wielkiej Brytanii broni chemicznej. A kolejne wiadomości w Trójce o 17:00. Tak, zupełnie szczerze mówiąc, to zamiast prognozy pogody wolałbym cytować niektóre SMS-y od państwa. W stolicy świata, czyli w Pszczynie jest wiosna. Ktoś napisał, w Szczecinie także piękna pogoda. Waldek z dzielnicy Podjuchy. My także pana Waldka pozdrawiamy. I jeszcze słoneczne pozdrowienia z Karkonoszy. Pan Emil donosi, że tam pogoda niezła. No ale niestety, proszę państwa, prognozy są takie, że dzisiaj w nocy na północy wschodzie, miejscami także na południowym wschodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże i opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0 do 2 stopni, tylko w północnej połowie kraju miejscami minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

słucham tej pani rzecznickiej, to po prostu w głowie się nie mieści. Wygląda na to, że państwa koleżanka po prostu bezczelnie nakłamała, że wszystko było w porządku, spokojnie, kulturalnie, nikt nie pierdział, naprawdę. Jeżeli policja działa w ten sposób, że zamiast powiedzieć to słowo przepraszam od razu, słyszę, że przeprosili później. Zamiast zacząć tego przepraszam bardzo, bardzo współczuję waszej koleżance, no jak w Mongolii, jak w Rosji po prostu. 22,7 trójek. Trochę jestem zbulwersowany tym wszystkim, bo wygląda na to, że do każdego może w nocy ktoś wpaść i zrobić, wykręcić mu rękę, coś złamać i tak dalej. Wydaje mi się, że policji to, że jest jakaś akcja, nie zwalnia z myślenia. Przecież jeżeli ten pan, mąż tej pani, ani dzieci nie mieli broni, zachowali się spokojnie, to chyba nie trzeba stosować aż takich łubu-dubu środków. Można by pomyśleć najpierw. Zapraszamy do trójki. Prawie 18 minut do 17. Najpierw Davide Astori, piłkarz Fiorentiny, a teraz kolejni sportowcy. Ostatnie tygodnie upływają pod znakiem nagłych i zaskakujących śmierci. Wydawałoby się zdrowych i profesjonalnie prowadzonych zawodowców. Jak się okazuje, najczęstszą przyczyną takich tragedii jest problem z sercem, jaki najczęściej pytał Kuba Witkowski. Czasem nic nie zwiastuje takiego dramatu. Potem chwila i jak to było też w przypadku koszykarza drużyny Grand Rapids Drive, 26-letniego Zika Pszoła, wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Jak to możliwe? Mamy leżącego zawodnika. To Zik Upshaw. Is on his stomach. Leży na brzuchu. I did not see the contact. Nie widzę, żeby był z nim kontakt. Tak, on właśnie zasłabł dokładnie 49 sekund przed końcem meczu. Ryszard Opiatowski, dziennikarz i były kolarz. Sędzia przerwał błyskawicznie to spotkanie, zawieziono go do szpitala, no i dwa dni później niestety zmarł. Mamy drugie wydarzenie w trzeciej lidze piłkarskiej chorwackiej. To prawda, to był Bruno Boban, najprawdopodobniej zmarł na atak serca. Koszykówka, piłka nożna i futbol amerykański to są takie trzy dyscypliny, które przodują, jeśli chodzi o częstość nagłych zgonów sercowych. Doktor Marek Postuła, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Są to sytuacje niezwykle rzadkie, natomiast są bardzo medialne. Bo częstość tak zwanych nagłych zgonów sercowych u sportowców wynosi mniej więcej 1 na 40 tysięcy, 1 na 80 tysięcy na rok. Natomiast oczywiście są pewne stany kardiologiczne, które predysponują czy też zwiększają ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego. Jednym z nich jest genetycznie uwarunkowana kardiomiopatia przerostowa, którą można wykryć w prostych badaniach EKG. Są jednak i takie schorzenia, które ujawniają się niespodziewanie. Mogą się pojawić jakieś czynniki, nazwijmy to czynnikami spustowymi, które mogą spowodować, że te zaburzenia rytmu serca nagle wystąpią. I takimi czynnikami może być odwodnienie w trakcie długiego biegu, wysoka temperatura, ale też trzeba pamiętać o wpływie różnych substancji, też substancji niedozwolonych. Niestety bywa i tak, że sportowiec został zdiagnozowany, ale wciąż uprawia daną dyscyplinę. Ryszard Opiatowski pamięta, że tak było z wybitnym kolarzem Joachimem Halubczokiem, z którym miał okazję się ścigać. Pamiętam, że on opowiadał, będąc nastolatkiem, że on ma problemy z sercem. Te problemy z sercem wykrył u niego lekarz w jego małej miejscowości i tak naprawdę tego kolarstwa nie powinien trenować. Czasami jednak. Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Zawodnik jest tak utalentowany, że lekarze przymykają oko na prośbę trenerów i działaczy, żeby taki zawodnik uprawiał jednak sport. Dodajmy jednak, że problemy z sercem to najczęstsza, ale nie jedyna przyczyna śmierci sportowców. Piłkarze cierpią też z innych powodów. Oni bardzo często muszą uderzać piłkę głową. Są seryjne wstrząśnienia mózgu, które powodują z upływem lat stany patologiczne. Było też kilka zgonów. Okazuje się, że zagrożenia związane z uprawianiem sportu dotyczą coraz częściej nie tylko zawodowców, ale też tak zwanych profesjonalnych amatorów. Trzy dyscypliny, które wchodzą w skład triatlonu, w największym stopniu zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzenia rytmu serca, czyli biegi długodystansowe, kolarstwo i pływanie. Dlatego, do czego zachęcają specjaliści, zanim zacznie się jakikolwiek sport uprawiać, warto spotkać się nie tylko z dietetykiem czy trenerem osobistym, ale przede wszystkim lekarzem medycyny sportowej. Najlepiej z kardiologiem. Jednym z najgłośniejszych i nagłych odejść sportowców była śmierć młodziarki Kamili Skolimowskiej. Złota medalistka olimpijska z Sydney zmarła nagle podczas zgrupowania polskich lekkoatletów w Portugalii. To było 9 lat temu. To trójka, kwadrans do 17. Za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Dokąd lecieć też? Już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. pamięci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. W prosty sposób odpowiem na pańskie pytanie. Nic mi o tym nie wiadomo. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wiadomości, na pewno je przekażemy. Odpowiadała na początku rzeczniczka chińskiego MSZ-u, gdy pytano ją, czy to prawda, że Kim Jong-un jest w Pekinie. Dziennikarze zauważyli bowiem pancerny pociąg na pekińskim dworcu i wzmożone środki ostrożności. Czemu wizytę północno-koreańskiego przywódcy na początku skrywano? Czy mogło się coś nie udać? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Kim Jong-un, przewodniczący Partii Pracy Komunistycznej Republiki Ludowej, złożył w dniach 25-28 marca na zaproszenie Xi Jinpinga, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin, wizytę w Pekinie. Poinformowała wreszcie północno-koreańska telewizja i popłynęły oficjalne informacje na ten temat ze wszystkich zainteresowanych stron. Przed szczytem południowo-północno-koreańskim i spotkaniem ze Stanami Zjednoczonymi poprawa stosunków między Północną Koreą i Chinami może jedynie pomóc w denuklearyzacji i rozwiązaniu problemów na Półwyspie. Komentował rzecznik południowo-koreańskiego Ministerstwa Zjednoczenia Korei. Japoński rząd jest niezwykle zainteresowany rozwojem sytuacji. Analizujemy wydarzenia i mamy nadzieję na odpowiednie informacje ze strony Chin. Mówił japoński premier. Patrzymy na to z ostrożnym optymizmem, ale można odnieść wrażenie, że sprawy idą w dobrym kierunku. To, że koreański lider pierwszy raz składa gdziekolwiek wizytę, to dobry sygnał. Mamy też nadzieję, że i nasze drogi się w końcu spotkają. To rzeczniczka Białego Domu. A to jeszcze raz północno-koreańska telewizja. Dziś odwiedzamy Chińską Republikę Ludową. Wiedzie nas pragnienie duszy, aby niezmiennie podtrzymywać historyczną przyjaźń między obu narodami. Podtrzymywać naszą rewolucyjną współpracę i podtrzymywać trwające z pokolenia na pokolenie więzy między obu narodami. Ale czemu na początku to pragnienie duszy utrzymywano w tak głębokiej tajemnicy? Powtórzę zatem pytanie, czy mogło coś się nie udać? Łukasz Kulesa, European Leadership Network. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, czy mogło coś się nie udać? Powtórzę to pytanie. No, znając chińskie i północno-koreańskie przygotowania i obsesję na temat bezpieczeństwa, to raczej nic się nie mogło zepsuć. Raczej chodzi o pewien sposób podróżowania Kim Jong-una, zresztą jego ojca też. I chodzi o utrzymywanie zaangażowanie jednak reporterów i ciekawskich z daleka i pełną kontrolę nad przekazem, który z tego spotkania wypłynął. Nad tą pełną kontrolą pracowali i Północno-Koreańczycy, i Chińczycy. No ale czy Chińczycy mogli być pewni, że cokolwiek ustalą z przywódcą Północnej Korei? Bo ostatnio można było odnieść wrażenie, że Chiny jakby przeszły na drugi plan w stosunkach Korei Północnej ze światem. Chińczycy w mniej lub bardziej bezpośredni sposób dawali do zrozumienia, że nie podoba im się zakres niezależności Korei Północnej. W przeszłości obserwowaliśmy przypadki, kiedy przed próbami jądrowymi czy też rakietowymi Chińczycy prosili, aby tych prób nie przeprowadzać i byli ignorowani. Też, aby dać odczuć Korei Północnej swoje niezadowolenie, Chiny przyłączyły się do sankcji, czy poparły sankcje na poziomie ONZ-u, też wprowadzały większe czy mniejsze sankcje bezpośrednie. Także w pewnym sensie to jest jednak sygnał, że Korea Północna uznaje Chiny za tego starszego brata. I Chiny wracają do gry, bo ze Stanami Zjednoczonymi umawiał ich prezydent Korei Południowej. Dokładnie. I ta sekwencja szczytów, kiedy w końcu kwietnia mają się spotkać przywódcy obu Korei, w maju mają się spotkać Kim oraz prezydent Trump, no, powodowało, że Chiny absolutnie znajdowały się na uboczu, więc to jest bardzo dobry ruch ze strony północno-koreańskiej, że jednak ta hierarchia została ustalona i że jednak Chiny znalazły się na pierwszym miejscu. Bardzo, bardzo rozsądny ruch. Zresztą kontynuacja czegoś, co wygląda na bardzo dobrze przemyślaną i bardzo rozsądną politykę. No właśnie, ale co w takim razie z tym spotkaniem planowanym na maj ze Stanami Zjednoczonymi? Ono pozostaje tak pewne, jak było do tej pory? Obie strony wydają się być gotowe do tego spotkania. Każda oczywiście z innych powodów. Prezydent Trump po pierwsze uważa, że to jego polityka, jego podejście doprowadziło do tego spotkania, a po drugie prawdopodobnie uważa, że on sam jest w stanie osiągnąć to, czego się przede wszystkim poprzednim nie udawało, czyli nie tylko dostać deklarację, że Korea Północna zrezygnuje z broni jądrowej, ale dopilnować, żeby rzeczywiście Korea Północna się rozbroiła. No dobrze, a Chiny będą chciały, by Korea Północna rezygnowała z broni jądrowej? Oczywiście Korea Północna z bronią jądrową i Korea Północna, która robi problemy w regionie, nie jest i nie była w interesie Chin. I w jakiś sposób ograniczenie północno-koreańskiego programu zdecydowanie leży w chińskim interesie. To nie wyglądało dobrze, kiedy państwo, które teoretycznie zależy od Chin, nagle robi rzeczy na własną rękę. Oczywiście pytanie jest takie, czy w interesie chińskim leży to, żeby Korea Północna w jakimś tam stopniu się usamodzielniła i żeby samodzielnie rozmawiała i z Południem, i ze Stanami Zjednoczonymi. Ale na razie wygląda na to, że jest zielone światło, żeby Korea Północna podjęła tą próbę dyplomatyczną. Ja myślę, że wszyscy zastanawiają się, co z tego wyjdzie. Nie jest tak, że ktoś ma bardzo wyraźny obraz sytuacji. Myślę, że zdecydowana większość ekspertów i komentatorów nie spodziewała się, że w ogóle będziemy rozmawiać o spotkaniu pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a przywódcą Korei Północnej. Zastanawiam się jeszcze nad jednym dotychczasowym raczej sojusznikiem Korei Północnej, a mianowicie nad Rosją. Ona jakby też żadnych ruchów w ostatnim czasie nie wykonuje. Korea Północna zawsze była jednak na marginesie rosyjskiej polityki zagranicznej. Oczywiście tam, gdzie dało się coś ugrać, to Rosjanie ugrywali. Na początku tego kryzysu Rosja i Chiny zresztą złożyły taką propozycję, że może po obu stronach nastąpiłoby zamrożenie ze strony północno-koreańskiej testów jądrowych i testów pocisków dalekiego zasięgu, ze strony Stanów Zjednoczonych dużych ćwiczeń wojskowych w Korei Południowej. I to była taka próba wejścia do gry.